www.attableek.com. The Revival of Iman. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mere se dur rakho isko. Awaaz goonjti hai, kisi ki samajh mein nahi aati. Aur aap logon ko muh mein dalne ka shauk hai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں میں جب دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے تو اپنے پیچھے کوئی میراث چھوڑ کے جاتا ہے, زمینیں, مکانات, پیسے, دکانیں, کاروبار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی پوری جماعت اپنے بعد والوں کو پیسے دے لے گا اور دنیا کے سامانوں کا وارث نہیں بناتے. ہم جو کچھ اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں, جو علم لے کر آتے ہیں, ہدایت لے کر آتے ہیں, ہم اس کا وارث بناتے ہیں. یہ ہمارے فارغ ہونے والے وارث انبیاء اور حفظ کرنے والے بچے, پورا قرآن یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یہی سب کچھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے بچے بچے کو یہ میراث ملی. جب بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کہہ رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, گاؤں میں, دیہات میں, گلی میں, شہر میں, ملکوں میں, کہیں بھی جو کلمہ گو ہے, مرد یا عورت, بچہ یا بوڑھا, سیدھے اللہ اس سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. کتنا اونچا اعزاز ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں, یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, وللہ المثل الاعلی, گھر میں باپ ہیں, ان کے بیٹے, پوتے, نواسے, اگر وہ آواز دے رہے بچوں, کسی نے نہیں سنا, ارے بھائی بچوں, کسی نے نہیں سنا, او لڑکو, نہیں سنا, ایک نے کہا جی ابا جی بیٹا یہ کام کر لو. ایمان والوں سے اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن ایمان والے کان ہی نہیں دھرتے, سمجھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں. یہ مدرسے, یہ درسگاہ ہیں, اسی کو سمجھنے کے لیے ہیں کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. جیسے وہ بچے کہتے ہیں جی ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ فرما بردار بچہ باپ کی بات سن کے اس کو عمل میں لاتا ہے. اسی لیے یہ سارا پڑھنا پڑھانا, اس کے لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا, سب سے پہلے تو یہی مخاطب ہیں فارغ ہونے والے اور طلبا اور ان کے اساتذہ, کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. یہ سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تو اس طرح فرمایا يجب أن يكون مقصود التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإلى الدين القويم والصراط المستقيم ومن عدل عنه فهو من الخاسرين ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين فهو من الخاسرين هل أنبئكم هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد ہی اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی محنت کرنا ہر ایک اللہ کو پہچانے ہر ایک کی نظر اللہ کی قدرت پر اس کی ذات و صفات پر اس لیے کہ دنیا میں آدمی کے آنے کا مقصد ہی ایک ہے اس کا مقصد اور ایک ہے اس کی آخری منزل کوئی ہو تاجر ہو وکیل ہو ڈاکٹر ہو صدر ہو وزیر ہو مالدار ہو غریب ہو جو آدم کا بیٹا جو حوا کی بیٹی اس کی غرض ہی دنیا کی زندگی کی اس اللہ کو راضی کرنا جس نے پیدا کیا ہے اسی لیے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا کہ تم سے چوک ہوئی جاؤ اب ہم آنا ہے ہمارے پاس ہمیں راضی کر کے اسی لیے پوری اولاد آدم کی زندگی کا اصلی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخری منزل ہر ایک کی آخرت ہے من دار الآخرت دار القرار ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے اللہ کو راضی کرنا آخرت بنانا اس کا سامان دیا جیسے بہت اچھی بریانی بہت اچھا پلاؤ بہت اچھا زردہ کہتے ہیں اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں تو اس کا سامان ہوتا ہے چاول ہے کشمش ہے اور کیا کیا اس کے سارے مسالے ہوتے ہیں اتنا نمک اتنا گوشت اتنی شکر اتنا دودھ اتنا وہ سارا ملا کر کے وہ بریانی بنتی ہے اور بہت لذیذ بنتی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے آخرت میں آخرت بنانی ہے اب یہ کیسے بنے گی کہ بریانی تو بنے گی چاول گوشت دال اور جو کچھ اس کا مسالہ ہے جی کہ آخرت کیسے بنے گی کہ وہ شاندار محلوں میں رہنے سے اچھے کپڑوں سے دولتوں کے ڈھیر سے حکومتوں کے عہدوں سے اور دنیا کے سامانوں سے نہیں بنے گی وہ آخرت بنے گی جب اللہ راضی ہوں گے اور اللہ راضی جو ہوتے ہیں وہ کہے سے اللہ راضی ہوتے ہیں دین سے اسی لیے اس نے دین دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا راضی ہو کر دیا ہے اور نعمت کو مکمل کیا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کہ تمہارا کوئی ولی وارث ہے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جیسے کوئی مرا اور اس کے بیٹوں کے لیے نہ اس نے گھر کا انتظام کیا نہ روٹی روزی کا کوئی انتظام کیا تو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے کر کتاب و سنت دے کر امت سے یہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کی گود میں بٹھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہ اب تم یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ جاؤ ان کی تعلیمات ان کی معاشرت اور ان کے اخلاق ان کی عادتیں خبردار تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن زندگیوں میں عملی طور پر آوے اس کی محنت دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے کاروبار اپنی محنت سے ذمہ دار اپنی محنت سے کارخانے اپنی محنت سے حکومتیں اپنی محنت سے یہ قرآن اپنی محنت سے جڑا ہوا ہے اسی کا نام نبوت کی محنت ہے اسی کا نام دعوت و تبلیغ کی محنت ہے تو اصل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہم انسان ہیں بشر ہیں فرشتے تو نہیں ہیں کھائیں گے پیئیں گے, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, کبھی بیماری کبھی تندرستی. ہر ایک, اسی لیے بیماریاں بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی جتنی بیماریاں ہوں, شدید سے شدید آنکھ بھی تیز تھی, اس کا خاتمہ موت کر دے گی, مر گئے بیماریاں ختم ہو گئی. لیکن اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, دنیا کی محبت ہے, اور کسی کو حقیر سمجھنا ہے, اپنے کو بڑا سمجھنا ہے, تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو سکرات میں بھی ستائیں گی, قبر میں بھی ستائیں گی, حشر میں بھی ستائیں گی, اور اللہ تو ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اس لیے ان بیماریوں کا علاج, یہ جو اللہ نے ہم کو تینوں چیزیں ایک ساتھ دی ہے, دعوت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور ذکر و اذکار اور خانقاہیں بھی ہیں, یہ اس کا علاج ہے کہ جس میں ہم حضور کے نائب ہیں. اسی لیے اس کو بہت, اور اللہ کیا ایک ہی ضابطہ ہے, جو نعمت کی قدر کرے گا نعمت بڑھاؤں گا. ہر نعمت کی قدر الگ طریقے سے ہوتی ہے. ماں باپ کا سایہ اولاد کے لیے نعمت ہے, اس نعمت کی قدر ان کا کہا ماننا, ان کو اف تک نہ کہنا, ان کا ادب احترام کرنا ہے. ایسے استادوں کا ادب, کتابوں کا ادب, اس علم کی نعمت کا کہ اس کی قدر, اس کو زندگی میں جگہ دینا. جیسے فقہ کی کتابوں نے جان اور مال ان دونوں کا مصرف بتایا ہے, وقت جان کا اور مال کا, پوری فقہ کی کتابوں کا خلاصہ. تو اب اس علم کا مصرف کیا ہے؟ یہ علم کا مصرف ہر علم والے کے لیے اس کی اپنی ذات ہے کہ آنکھوں سے متعلق جو علم ہے, کانوں سے متعلق جو علم ہے, زبان اور اعضاء جوارح سے متعلق جو علم ہے, دل اور دماغ سے, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, اس سے متعلق جو علم ہے وہ اس کا مصرف اس کی اپنی ذات, اس کا دل, اس کا دماغ. اسی لیے جس طرح نبی نمونہ ہوتے ہیں سب کے لیے, نبی کے وارثوں کو اپنی زندگی میں نمونہ بننا ہے, عقیدے میں, عبادت میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق میں, نبی کے سے محبت و اطاعت میں, اور اسی طریقے سے زندگی کے تمام شعبوں میں مخلوق خدا کے ساتھ کے برتاوے میں, کہ جس طرح نبی نمونہ ہوتے ہیں, نبی کا ہر نمونہ میراث ہے, صرف علم میراث نہیں ہے. امام بخاری نے تو بہت بعد میں تدوین کیا ہے یہ سارا. حضور تو بدر میں پہلے روئے ہیں, کتنی صدیوں کے بعد اس کو مدون کیا. اس آنسوؤں کے وارث ہیں, اس آہوں کے وارث ہیں, یا حی یا قیوم کے وارث ہیں, وہ کنڈلیوں پہ ورم آنے والی نمازوں کے وارث ہیں, وہ لمبے سجدے کے اللہ کو پیار آ جائے, زمین بھی تعجب کرے, زمین بھی فخر کرے کہ اس کے وارث ہیں, وہ اللہ کی تسبیح و تحمید. اسی لیے ان کو کیا کہا, لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتے ہیں, آپ کی تو ان کے پاس جو یہ سامان ہے دنیا کے, آپ کی نظر نہ اٹھے کہ اس کے بھی وارث ہیں. دنیا کا لالچ, دنیا کی حرص, دنیا کی محبت, کہ یہ اہل علم کے لیے کہ ان کی نظریں ایسی نہیں ہے, انہیں تو ان سب سے یکسو ہو کر, یہ تو ان کو دیا ہے, جن کو دیا ہے وہ بھی ان کے امتحان کے لیے دیا ہے کہ وہ اس میں لگ کر اللہ کو بھولتے ہیں یا اس میں لگ کر اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے لیے تو یوں کہا, ورزق ربک خیر وابقا, آپ کے لیے تو اللہ نے جو آپ کو دیا ہے قرآن کا علم، نبوت کا علم، یہ بہت. اسی لیے مجھے یاد آیا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب پنجاب میں لوگ مرتد ہو رہے تھے سن 47 وغیرہ کے واقعات میں، گاؤں کے گاؤں تو بالکل مایوس ہو گئے تھے کہ امت تو ہاتھ سے گئی. مایوس ہو کر ہجرت کی نیت سے حضرت تشریف لے جا رہے، ہجرت کی نیت سے. قلق بہت تھا، بے چینی بہت تھی، امت جس کو حضور نے کس طرح بنایا. وہاں جا کر وہاں کے جو چوٹی کے علماء تھے حجاز مقدس کے، ان کو جمع کیا اور ان علماء کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تو وہی ہے الان کما کان، وہ اپنی ذات و صفات میں ہمیشہ سے اسی طرح. قرآن اس کا کلام ہے، اس کے جتنے وعدے وعیدے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے. پھر امت کا یہ حال کیوں ہے؟ تو علماء نے ایک زبان یوں کہا کہ حضرت امت میں علم کی بڑی کمی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے آپ کے جواب سے اتفاق نہیں ہے، علم تو بہت ہے. ایک آیت کی کتنی تفسیریں ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ عمر ابن، کتنے ایک آیت کی تفسیر. اب فرمایا کہ حدیثیں ابھی تو شاگرد کی ترتیب عبارت پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کا شیخ کہتا ہے کہ بچوں اس میں 35 قول ہیں، اس میں 42 قول ہیں ایک حدیث کے ٹکڑے پر. اور ماشاء اللہ مفتیان کے بال کی کھال نکال دیتے ہیں اور کھال کی بھی کھال نکال دیتے ہیں ایک ایک جزی کے پیچھے. جب یہ کہا تو وہاں کے علماء بہت تعجب میں رہے اور کہا کہ پھر حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو ہمارا مجمع ہے جس کو لوگ علماء کرام کہتے ہیں، جو نبی کے وارث ہے، لیکن مقام تو ان کا اللہ نے بہت اونچا بیان کیا کہ اپنی توحید کی گواہی میں ان کو پیش کیا ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ و اولو العلم. اللہ کے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے. اس کی گواہی کون دیتا ہے کہ یہ؟ اور حضور نے کیا فرمایا؟ لے یلی یعنی من کم اول الاحلام والنہا، میرے پیچھے کون کھڑا ہو کہ وہ دو رکعت اور تین رکعت اور چار رکعت کی نیابت کا مسئلہ نہیں ہے، میرے آنسوؤں کی نیابت بھی، میری مسکراہٹ کی نیابت بھی، میری رفتار اور گفتار اور کردار کے سب کی جو نیابت کر سکے، اب پورا نقشہ پیش کر سکے وہ یہ. اسی لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی گئی تھی، داعین الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا، آپ کو خود اپنی ذات سے کرنا ہے اور ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے دنیا سے جانا ہے جو اپنے اندرون و بیرون کے اعتبار سے، عقائد و اعمال و علم و عمل کے اعتبار سے، خوف خدا، فکر آخرت اور خلق خدا پر ترس کھانے کے اعتبار سے مکمل آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، سراج منیرا. اور اسی کی بنیاد پر، اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی تھی. مکے والوں کی تکلیفوں سے گھبرا کر ہجرت نہیں کی تھی. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ جتنا کہا ہے فلاں نبی آئے ان کے ساتھ یہ ہوا، فلانی قوم نے یہ کیا، اللہ کا یہ معاملہ، جتنے انبیاء کے واقعات ہیں یہ سارے آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے. اور آپ کی قوم یہ جو پڑھ رہی ہے، آپ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ یاد رکھنا خدا رسول کی فرما برداری پر کیا ملتا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے پر کیا بھگتنا پڑتا ہے، سارے واقعات بیان. اور اتنا نہیں ہے، وسوف تسألون، قیامت میں پوچھے جاؤ گے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی میرے ابا سے نمازیں نہ پڑھواؤ، میرے ابا کو امام نہ بناؤ. اماں جان آپ کے ابا سے اچھا امام کہاں سے لاویں؟ آپ کیوں منع فرماتی ہو؟ فرمایا کہ 23 سال کی وہ محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال مکی اور 10 سال مدنی زندگی، اس ساری محنتوں اور مجاہدوں اور غزوات اور سرایا اور سب کے خلاصے میں یہ امت بنی تھی. اس پوری امت کو ایمان کی، اخلاق کی، معاشرے کی، علم و عمل کی، خوف خدا کی، فکر آخرت کی، صبر و شکر کی، دنیا سے بے رغبتی کی، جنت کے شوق کی، دوزخ کے خوف کی، جس اونچی سے اونچی سطح پر پہنچا کر گئے تھے. کل کو حضرت پاسور پر اگر میرے باپ سے پوچھ لیا کہ ابو بکر ہم تو تمہیں امت ایسی دے کر آئے تھے جس کے ایمان کی یہ سطح تھی، جس کا تقویٰ اور توکل ایسا، کہاں ہے کہ میرے ابا کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. میرا ابا سے نماز لینا. اسی لیے یہ ہمارے اسلاف سے جو ہمیں ملا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پھر کہا تھا کہ یہ جو ہمارا مجمع علماء کا کہلاتا ہے، ان کو اللہ کے وعدوں پر اتنا بھی یقین نہیں ہے جتنا ایک عام آدمی کو عام آدمی کی بات پر. اب پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے، ایک لڑکا ہے نوکری تلاش کر رہا ہے، یہاں گیا کبھی جگہ نہیں، وہاں گیا کہ جگہ نہیں، ہر جگہ دھکے کھا رہا ہے. ایک آدمی نے اس کا آواز دیا، اے جوان جی، کل صبح 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آ جانا، مہینے کی اتنی تنخواہ دوں گا. وہ بلانے والا مسلمان ہے کہ غیر ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس نے اس سے پہلے اپنے ملازموں کو تنخواہ وقت پر دی ہے نہیں دی ہے، 100 امکانات ہیں. لیکن یہ لڑکا اس کی بات پر یقین کر کے صبح ایسی تیاری کرتا ہے کہ 8 بجے وہاں آفس میں پہنچ جائے. بچہ رو رہا ہے، رونے دو، ابھی چپکا ہو جائے گا، ماں بیمار ہے، اچھی بات ہے، آ جاؤں گا، دوا لے آؤں گا. باہر بارش ہو رہی ہے، بھیگتا ہوا کیوں؟ اور جب جا کے آفس میں سگنیچر کرتا ہے، دستخط کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میری آج کی حاضری پر میری تنخواہ طے ہو گئی، اور یہ اگر سلسلہ 1 مہینہ چلے گا تو 1 مہینے کی تنخواہ سے آٹا چاول دال کا انتظام ہو جائے گا. اب یہ روز کا سبق پڑھنا، روز کو آنا کہ کیا ہے یہ کہ بنا بیتن وجعل فیہ مأدبتن والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام ایک عمارت ہے اور اس میں دسترخوان ہے، ادائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صبح سے شام تک جتنے دروس ہوتے ہیں، جتنے اسباق ہوتے ہیں، ہر موقع پر پڑھنے والا نبوت کے دسترخوان پر آتا ہے اور سرکار کے بلاوے پر آتا ہے، شاہی دسترخوانوں پر، راجہ مہاراجاؤں کے دسترخوانوں پر، قسم قسم کے کھانے، لیکن اس کا نتیجہ گندگی ہے اور پخانا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دسترخوان پر کہ اس کی سوغاتیں، اس کی ڈشیں، اس کی پلیٹیں، یہ شروع ہوتی ہے الحمدو سے اور ناشتے پوری ہوتی، جس میں تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، زہد ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا ہے، آپ کی سنتوں کا احساس اور کہ یہ ساری اس دسترخوان کی نام. روزانہ وہ 8 بجے جا کے دستخط کرتا ہے، اس کو یقین ہے. اب حضور نے کتنی زبردست گارنٹی دی تھی، ان تمسک تم بھی ماں لن تضلوا ابدا، زمینیں آسمان کو جائیں، آسمان زمینوں کو آ جائیں، مغرب مشرق ہو جائے، اگر یہ دو چیزیں تمہارے پاس، کتاب اللہ اور وہ زندگی میں آ رہا اس کی محنت سنت. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ، کہ حضور کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھے جانے کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے عمل کیا ہے وہ ایمان کی دعوت کا کیا ہے. یہ پہلی سنت ہے اور وہ مہا سنت ہے اور تمام سنتوں کی ماں ہے. جب دعوت اپنی حقیقت کے ساتھ خالص اللہ کی طرف، اس کی قدرت پر نظر، اس کی ذات و صفات کے یقین اور اس کے وعدوں پر یقین، اس کی وعیدوں کا خوف، اس کے ساتھ جب چلتی ہے تو ساری راہیں کھلتی چلی جاتی. اللہ نے یہ دینی مدارس، یہ مکاتب اور اسی کے ساتھ ساتھ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. خود اللہ احسان کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں کو مخصوص کیا کہ ایسا نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تزکیہ نفس کا سامان بھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت اچھی بریانی کے لیے وہ سارا سامان بھی ہے، اور وہ جب پورا پورا اس کی مقدار کے اعتبار سے نمک اتنا ہونا چاہیے، زیرہ اتنا ہونا چاہیے، اور اسی طرح گوشت اتنا ہونا چاہیے، چاول ایسے ہونا چاہیے، جب جا کے وہ مزیدار. کہ یہ قرآن زندگیوں میں آ رہے کہ محنت کیسی ہو، اس کے لیے تقویٰ کیسا ہو، توکل کتنا ہو، اپنی ضرورتوں پر کتنے لگ رہے ہوں اور آخرت بنانے پر کتنے لگ رہے ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روم گئے، فارس گئے، حبشہ گئے، مصر گئے، افریقہ میں گئے، کہاں کہاں گئے. جہاں گئے وہاں والا نے پوچھا کیوں آئے ہو، انما هممنا الآخرة. وہ مدینے سے چل کر راستے کی دھوپ، راستے کی بھوک، دشمنوں کے تیروں کی بارش، ہر طرح کا خوف، اس سب کو جھیلتے ہوئے جو چل رہے ہیں، سوائے آخرت کے ہمارا کوئی مقصد نہیں. اس لیے مقصد اصل اللہ کو راضی کرنا ہے اور آخرت بنانی ہے. اس کے لیے یہ پورا تفصیلی دین دیا ہے، الحلال بین والحرام بین. اور وہ جن کو معلوم نہ ہو وہ علماء کی صحبت میں رہ کر کے اس کو پوچھے. گھر میں شادی ہے تو اس کا حلال حرام کیا ہے، زمین خرید رہے ہیں تو اس کا حلال حرام کیا ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا حلال حرام کیا ہے. تو دینداری آئے گی اور دین ہی پر اللہ راضی ہوتے ہیں، بے دینی سے اللہ راضی نہیں ہوتے. جب بھی اللہ راضی نہیں تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. اسی لیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے والوں کو تو بتایا کہ اصل تمہارا سارے پڑھنے پڑھانے کا خلاصہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی محنت، جس کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اور اللہ کے بندوں کو، عام بندوں کو کہا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں، اللہ کے جتنے وعدے اور وعیدے ہیں وہ حق ہے، حق ہے، حق. یہ تمہاری اچھل کود، یہ تمہاری چمک دمک، یہ دولتوں کا ڈھیر، یہ زمینیں، یہ پلاٹ اور یہ بلڈنگیں اور یہ کارخانے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے. اور شیطان جس نے اماں ابا کو دھوکے میں ڈالا تھا، سب سے بڑا دھوکے باز، وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. دنیا تو برتنے کا سامان ہے، یہ تو ختم ہوگی. کتنے بادشاہ، کتنے راجا، کون کون آیا گیا جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے. اصل آخرت ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور وہ انہیں سے، اسی راستے سے بچ سکتے ہیں جو اس راستے سے، جو اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ سلف صالحین ہیں، اور وہ مشائخ ہیں، علماء ہیں، کہ جن کے سامنے دھوکا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دھوکا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہی بتائیں گے. اسی لیے اللہ پاک مبارک کرے ان فرض کرنے والے بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، اور فارغ ہونے والوں کو بھی. لیکن ان میں سب سے بڑی چیز اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی میں پیش کیا ہے، حضور نے اپنی نیابت میں پیش کیا ہے، اور یہ پورا جو کچھ آپ لائے وہ سارا حوالے کر کے گئے ہیں. اب تم اس کے وارث ہو. اور وارث دونوں طرح کے ہوتے ہیں. ایک ماں باپ کی جائیدادوں کو سٹوں میں اور جوئے میں اور جگاڑ میں ختم کرتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی جائیدادوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایسے ہی نبی کے وارث ایک وہ ہوتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اور ایک وہ ہوتے ہیں وورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. دونوں طرح کے وارث ہوتے ہیں, اس حفاظت کرنے والے بھی اور ضائع کرنے والے بھی. اللہ ضائع کرنے والا ہمیں نہ بنائے, ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا, اس کو زندگی میں جگہ دینے والا. اور چونکہ اس میراث میں جیسے باپ کی میراث میں چھوٹے چھوٹے نابالغ بھائی بہن بھی برابر کے شریک ہیں, ایسے وہ عوام جو بیچاری کلمہ تک نہیں جانتی, جو جن کو نبی کا نام نہیں معلوم, جو قرآن حدیث کو نہیں سنا, جنہوں نے رمضان نہیں سنا, وہ بھی اس میراث میں برابر کی شریک ہے. بڑے بھائیوں کے ذمے ہے ان چھوٹے بھائیوں کا حق دے. ایسے ہی علماء کے ذمے ہے عوام میں گھسیں, ان کے پاس جائیں اور انہیں اس کی قیمت بتائیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے. اپنی زندگی بناتے ہوئے امت کو زندگی پر لانے کی کوشش, اسی کے لیے علماء سے سال کو بھی کہتے ہیں, اور طلبا سے رمضان کی چھٹیوں میں جماعتوں میں جانے کہتے ہیں, اور عام سے چار چار مہینے مانگتے ہیں. اس کی نیتیں بھی کرو. اللہ کا شکر ہے, مجھے تو رات کو جب میں نے جمعرات کا مجمع دیکھا بہت جی خوش ہوا. اللہ پاک اس میں اور ترقی نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بچوں کا قرآن بھی سنا, آپ حضرات کا ابھی ختم بخاری بھی ہوگا, اس میں بہت برکت دے, اور اللہ اس کو اور تازہ زندگی میں اس کو داخل کر دے. اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نیت, آدمی کا اصل سرمایہ دو ہے, نیت اور لیس للانسان الا ما سعى. نیت صحیح ہو, محنت صحیح ہو تو نتیجہ. اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بھی سب سے پہلے نیت بتائی ہے, اور اخیر میں آخرت سمجھائی ہے. جتنا چاہے پڑھ لو, جتنے چاہے مطالعہ کر لو, جتنی چاہے شروحات دیکھ لو, اور جتنی چاہے عبارتیں حج کر لو, اور جتنا ہم نے دیکھا ہے پوری پوری مسلم جن کو زبان یاد ہے, ایسے بچے جن کو بخاری پوری یاد ہے, موریتانیہ میں ہم نے دیکھا جوان لڑکے اور لڑکیوں کو سیاہ سکتہ وہاں باقاعدہ, لیکن اصل آخرت. مقصود اللہ کی ذات ہے, وہ راضی ہو, اور وہ راضی ہوگا اسی نبوت والی چال چلنے سے. اور منزل آخری وہ آخرت ہے. اللہ راضی ہو جائے, آخرت بن جائے, اس کے لیے سارے پاپڑ بیلنے ہیں. یہ دنیا رہی ہے نہ رہے گی, اور اس کا سامان کوئی ساتھ لے گیا ہے نہ لے جائے گا, وہی جائے گا. اذا مات الانسان انقطع عنہم عمل الا من ثلاث. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرماوے, اور اپنی ذات سے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں, تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں, اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں. کہ یہ حضور میراث دے گئے ہیں کہ ہمیں ان فارغ ہونے والوں کو اللہ کا تعلق سب سے زیادہ پیدا کرنا ہے, اور اللہ کا خوف بھی سب سے زیادہ پیدا کرنا ہے. کہ یہ میراث ہے, اس کا پھینٹا باندھ کے جائیں گے. وہ جو پیچ ہوتے ہیں نا, وہ ذمہ داریوں کے پیچ ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور یہ ہمارے فارغ ہونے والے اور حفظ کرنے والوں کے علاوہ جتنے گاؤں کے بستی کے لوگ ہیں, بھائی ان سے بھی میں تو درخواست کرتا ہوں, مرنا سب کو ہے, اور کوئی جو مرا ہے اپنے ساتھ وہی لے گیا ہے جو اس نے کیا ہے. اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حجرے سے باہر آئے, کچھ لوگ بیٹھے تھے. فرمایا قرآن کی ایسی آیت بتاؤں کہ اگر کوئی اس کا اہتمام کرے تو مرتے ہی سیدھا جنت میں. امیر المومنین ضرور فرمائیے. فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے. پھر فرمایا ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی کھائے کمائے بیوی بچے سب کچھ ہو لیکن ہر وقت فکر مند رہے کہ کہیں قدم ٹیڑھا اور غلط نہ پڑ جائے. امیر المومنین ضرور بتائیے. فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ذرے کے برابر کی نیکی بھی سات پردوں میں چھپ کر ہو, گناہ بھی سات پردوں میں چھپ کر سامنے آ جائے گا. کہ آدمی کھاوے کماوے رہے سوئے جاگے یہ سامنے ہو کہ میرا یہ قدم میرا یہ بول میری یہ نظر میری یہ بات آخرت میں کام آئے گی یا میری آخرت بگڑ رہی, آدمی فکر مند ہے. پھر فرمایا ایسی آیت بتاؤ کہ کبھی تم نہ جو ہو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم تو بالکل برباد ہو گئے, نہ ہم نے آخرت بنائی نہ جنت. ارے اللہ تو بہت ناراض ہے کہ کہیں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. بھول چوک گناہ معصیت بندوہی سے ہوتی ہے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم تو سارے پاپی ہو, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم تو سارے گنہگار ہو. اچھے گناہگار وہ ہیں جو بار بار اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے. اسی لیے دوستو سب سے عرض ہے یعنی ہم گنہگار ہیں قصوروار ہیں, فرائض کی پابندی ہو, سنتوں واجبات کی پابندی ہو, سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا. جو چیز معلوم نہ ہو علماء سے پوچھو. آگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, کتنی اللہ کی طرف سے جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے, فرشتوں کے سارے کام چھڑوا کے روزے داروں کی دعا پر آمین کے لیے لگا دیے, نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا, کسی طرح میرے بندے نوازے جائیں. یہ سب کچھ ہے اللہ تو دینا چاہتے ہیں, لیکن یقین لیتا وہ ہے جیسے باہر بارش ہو رہی ہو, بہت بارش برس رہی ہے اور ڈول کوئی آدمی ڈول الٹی رکھ دے تو وہاں سمندر میں تو جائے گا پانی اور تالاب بھر جائے گا اور راستے میں نالیاں بھر جائے گی, اس ڈول میں ایک قطرہ نہیں جائے گا, اس لیے کہ الٹی رکھی ہے نہیں. ایسے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے مغفرتوں کے عتق من النار کے, لیکن بندے میں طلب نہ ہو بندہ چاہتا نہ ہو تو پھر اللہ بہت غنی اور بے نیاز ہے. اللہ ہماری آج تک کی ہر سستی کو ہر گندگی کو معاف فرمائے, ہر گندگی کو پاکی سے بدلے اور ہمیں 100% دل دماغ سے اس کی طرف. اسی لیے کہا انی وجہ تو وجہ سب سے یکسو ہو کر, اور خاص طور پر یہ ہمارے فارغ ہونے والے کہ اس کا پورا سبق لے کر اپنے اساتذہ سے جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمہیں بھی نصیب فرمائے. بس جاؤں, آپ کی تو بخاری کر کے دعا کرائیں گے نا آپ. میری نہیں, اصل تو ختم بخاری کی دعا ہوگی. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فيما مضى يا واسع الجود والكرم. إلهي وإله إبراهيم ويعقوب وإسحاق, إلهي وإله إبراهيم ويعقوب إسحاق ويعقوب, إله جبريل وميكائيل وإسرافيل, نسألك أن تستجيب لنا دعوتنا فأننا مضطرين, وتعصمنا في ديننا فإنا مبتلون, وتنالنا برحمتك فإنا مذنبون, وتنفي عنا الفقر فإنا متمسكين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوب چکے, تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیرا مقابلہ کیا ہے. اے اللہ زندگی تو نے دی, آنکھیں تو نے دی, ہاتھ پیر تو نے دیا, کھانے پینے کو تو نے دیا, علماء اور مدارس کا ماحول تو نے دیا, دعوت و تبلیغ کی محنت تو نے دی, خانقاہیں تو نے دی, اچھے پڑوس اچھی صحبت تو نے دی. ہم نے ہر نعمت کی ناقدری کی ہے. اے اللہ ہم ناک رگڑ کر ہاتھ پھیلا کر اپنی اپنے ماں باپ کی, بھائی بہن بیوی بچوں کی, عزیز و اقارب دوست و احباب کی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی طرح سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ امت کو معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ماں بقیہ زندگی میں اپنا سچا بندہ افرما بردار امتی بنا کر بن کر جینے کے لیے قبول فرما لے. جن جماعتوں کے ارادے کیے ہیں اس کو آخرت کے ساتھ پورا کرا دے. جو لوگ اور جو جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے, سال والے علماء کی, چار مہینوں کی, سات مہینوں کی, اندر باہر پیدل سواری, مردوں کی, عورتوں کی, اے اللہ ان کی سب کی بہترین تربیت فرما, دعوت کے کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, ہر طرح کے رضائل سے زندگیوں کو پاس فرما, ایمانی صفات سے آراستہ اور مزین فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اصلح لنا دیننا الذی ہو عصمت امرنا, واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اے اللہ ہمارے سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, بھائی بہنوں کی, بیوی بچوں کی مغفرت فرما, دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ, ایمان میں ترقی کے ساتھ, ایمان کی محنت کے ساتھ دنیا میں زندگی نصیب فرما. جب جانے کا وقت آئے تو ہماری ملاقات کو, ہم تیری ملاقات کو اے اللہ پسند کر رہے ہوں. اے اللہ قبر کو جنت کی کیاری بنا دے, سکرات میں آسانی فرما دے. اے اللہ آخرت کی ہر منزل کو آسان فرما. ہم بہت کمزور ہیں, ہم بہت کمزور ہیں, اور تیرے نبی نے جو وعیدیں بتائی ہے اور قبر کا اور حشر کا جو حال بتایا ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں معاف فرما دے. مناقب مراتب مدارج وہ تو تیرے مقربین بندوں کے لیے ہیں, ہم بے نوا, ہم بے, اے اللہ ہم خالی ہاتھ خالی دامن, سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. اے بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جا, ہمیں ہمارے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بك. اے اللہ اس مدرسے کی, اس کے اساتذہ کی, اس کے طلبہ کی, اس کے فارغ ہونے والے, اس پر پڑھنے پڑھانے والے, اس کو بھلی نظر سے دیکھنے والے اور اس کا جس طرح بھی تعاون کرتے اس تعاون کرنے والوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. ہر اس پوری بستی کو اور بستی کے ہر گھر کو اے اللہ ایمان کا جہوارہ بنا دے. اے اللہ معاشرت کو پاکیزہ فرما دے, ایک دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے والا, اور اس کو اپنے عافیت میں اور اپنی کنف عافیت میں لے لے. ہر طرح کی شرارتوں اور شریروں اے اللہ ہر طرح کے دھوکے بازوں سے حفاظت فرما. ایمان کی, نماز کی, علم و ذکر کی, اخلاق کی, اخلاص کی اور اپنے راستے کی نقل حرکت کی دولت سے مالا مال فرما. جتنی دعائیں پہلے مانگی ان سب کو قبول فرما لے, آئندہ جتنی مانگے قبول فرما لے. دنیا والے دنیا والا ہونا چاہتے ہیں, ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں دعوت و دعا کی قوت, حقیقت اور بصیرت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. ہمارے سفر حضر کو آسان فرما, مشمر برکات و خیرات فرما, نتیجہ خیز فرما, باہمی الفتح محبت قائم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد www.attableek.com. The Revival of Iman.